bind ko ci mam aw wax nak ni ci bakhra ar rijalu qawwamuna ala nisa ala ar rijalu qawwamuna ala nisa dina wax nak te ken duma ñamina laaj kon may tek ci samay wax te ken duma ko laaj di tax moy bima fadallahu barama ala baati wa bima fadallahu barama ala baati rawan la ken mënu la jël wa man faqo mën nañ ko jël wa bima faqo nak la gaay japp wa man faqo la gaay japp bu jëm pouss jigen ni ko ñew ci rang bi parce que yalla dafa wax ci alcorane ni ma def jigen goor ilif ko pour mu diko diriger diko jubanti ñaar yefa tax nga neel luma defal goor te defaluma ko jigen ak nak li goor di dépenser te jigen di denc alors legui nak bu mu jibi xam nga alcorane ngay tektal li tax ma jox baab bi goor ar-rijalu qawwamuna ala nisa bi sababi bima fadallahu ba'dhum ala ba'd lolu mom xel nekul ci jëm ko gëstu mba jëm ko uti mba jëm ko ko utal bo bi man faqo bo bi man faqo fi la wax ñi nek ñi defé nak bi man faqo bobo dox ma fab kiltif ñu gi jigen tek ko ci goor lu tax ngir ngeenel luma defal goor te gëstu guma ci jigen dencal sa tank nak deugal sa tank ci ngeenel lima def tuddu ngeenel ya ngeenel lima defal goor te defaluma ko jigen motax ma jox ko commandement bi deuxièmement moy liñi bokk keur gi te lu koor gi lu mu am joxe ku jigen ko mu am denc bi man faqo bobu nak moy dernier parole bi koku moy dernier bi koku nak la bi jigen ñi amé solde ngay di fay dox ngay fay lampe xeyna wala ngay joxe añ mi joxe njogonal xeyna alors ci lañ ko bëgg tiré baye bi ëpp importance bi yalla tudd bi ma fadallahu ba'du ma la ba'di bu bëpp solo aïshatu fa aïshatu musa ci xulok nabi sa xaranté parce que ni ndaw su di duggé ni wala ñeneen bu ñuy ñëw rasulullah da naan lay xeyal leen leen huna naqisatu الدين والعقل مدى دودو بما فضل الله بعض ما لا بعض درى غور اوكي غور خل كومبليت لا ام جيجين ген والي خل لا نكو جو fi mu ne boy ut sédi te am guur sàllo mu nangu laa sédi boy ñëwe rek bu dee alel ñu jox ko ko mais boo wëree wër amuloo lul ku jigéen du ñu nangu fa nga uti keneen ku jigéen boole ko ku jigéen ki nga am ñu door a mën a servi duut sàll gis nga ñu ngi wax ci mirage ne goor ñeek jigen ñi wara yam dañ fi am njumte njumte li moy mirage dafa doxul dox dafa doxul choono dafa doxul daraja mirage teyul ki gëna son dafa fey ki ëpp daraja ci daraja lañu fey motax goor am ñaar jigen ben camion ci bi taxawon fi def 20 ans lopoto yu koy yebbi tol xep ak ñak yegul na lañuy fey comptable bu duñ leen ko fey buñ doon fay coono kon ki wàcce ceeb bi duñ ko fay lu tuuti fay ki toog ci ker gi wante la tir yi di ko upp mu ne laa cax leel ak ndox bu sedd di naan et puis benn payam goo xam ne mën nañ cee fay fukki mene bërëk ñaar à ce moment là da ngay dal di gis nag ne fay ñu coono yàlla fay foofu coono wax na le ne ci maam adama la ñu dénkul sa doom ju góor ji ci maam adama ngay bët di yéeg di wàcc ànd ak moom mais yaa ngeeg ay matières ci sa yaram yoo xam ne munu gauche bi munu la fekqe ba màgg ci yow du am kawar mukk ci yow feeg mu ngi ci yow du am ruu mukk ci yow feeg mu ngi ci yow bu la bëggee quitté dal premier pexe mooy soppeeku is bi si dëtt nekk lu ñuy wax ma nuyu mais pour former dara ci jamono bi nga ko yoree du ko mën parce que matière bi ñu raf ci yow la ñu deful ci ku jigéen ki ci maam aadama ngeen yoroon seen doom yi ngeen góor ñi ku fi góor rek yaa ngi desa loo xam ne mun ci seen ndigg mu jëm ci wala keneen ndigg ku jigéen jigéen ñu juróom ñeenti weer la ñu yor doom maa ngi seen bi pes dootu am fu mu nokkee tànk na ku ñeet génn bopp génn dënn génn léeg-léeg nga miir léeg-léeg nga waccu léeg-léeg nga xërëntaan lu ci ne nag boo ci tolloo lëf nga ci toll jamono bu jigéen di miir booba ñu ngi poosé nopp yi jamono boo gisee wecc mi bari wacc mi bari xalas bi la ñuy poosé jamono boo gisee muy xër ñang nga booba kawar gaa ngi sax kawari xale baa ngi sax di tuusi xel mi mais kooku boobu liggéey kaar borom waru la mën a yàgg ak borom moo tax wax naa la sànq ne la toujours doom yaaye koy jëkk a gis waaye nag toujours ñaare papa koy mujjee gis ndéen mbokk nañu gudd fa parce que yaa ju dem armée la bañ ko daan cas di ko ci dugal papa koy mujje tëg bët mais ba muy judd ci yaaye koy jëkk a gis waaw yow kaar kaar yemal yemal yemal yemal fiñ la yemloo doxalal li yem ci yow li nga xam bariwul li nga mën bariwul li nga am bariwul te doo fi yàggit xanaa doonu dëkk nag tusub rek ñu def nii tusub ñu def nii tusub ñu def nii bàyyi nokki ne fi indi sant ñu li mu nu sant def téere teg ko ci loxol Moustapha ñu di ko jàllaw la ba tey jii ku gëm wéy ci ku gëmul dem ci leneen la nga gëm waaye giñ naa ci salaatul fatiha ne ku fi rëdd sa yoonu wopp budul wii alquran tëral mu jaar ci yoonu rasulullah fa yoon way juuxee ki yow boo fa àggee di nga ne wuy sama de da ngeen defee na jaamu yàlla nu mu neex rek waaye nu neex waaye rek mu doxale ko lu dal sa xel rek ni la foog ñu xam waxoon naa la sànq li nu indi fii suñ ci noppee xam ki nu fi indi suñ ci noppee xam dinañ ci jógam déet ci jóg gi dëggoo ñu jéex gëstu ñu jéem a jéex fi ñu jëmee fan buñ fi jóge suñu xamee fi ñu jëmee fan ñu xam ka ñuy fekkee kan suñu xamee ka ñuy fekkee kan ñu góorgóorlu ba xam li ñuy yóbbuwaalee lan yàlla ne da ngeen foog ne dama leen bind ngir fo rek xam da ngeen foog ne du ngeen retourné ñëw fii ci man man bind naa leen te noppiwuma bind naa leen jox leen ay service seetaanoo leen dimm naa leen ci lekk tara bañu julli ba jóg rek nga déglu bu baax conférence bi nga xam ne dafa jar a bind waxuma sax bind mais dafa jar a bind ak lankari wurus ak këyiti xaalis parce que wëlooru doomu aadama ak ruuxam dara dayu te toll nañu foo xam ne fii kaar yëf yi bari na te du lépp de du lépp mënu la nekk bu nit ñi mënoon a wanante kenn ku ne won sa morom sa lépp nga gis ni ñu ëppantee lu nekk ñu mënoon a dugg ruq ku ne won sa morom sa lu nekk mu won la lu nekkaam bilaay nga gis nga xam ne ëppante nañu lu nekk saalika xayrun wa axsanu taawila saalika téere bii xayrun moo gën budul moom xayrun yiw la teyeg ëllëg ci doomu aadama wa axsanu taawila moo gën a rafet loo suubu lu mu doon fa muy teere ka ci suubu dami jàngeli ci téere bi saalika xayrun wa axsana taawila yëf yaa ngi jóge ci yàlla ku nu koy jotal lu nu war kañ minallahi biyaanu wa ala rasuli balaqu wa alayna taslimu minallahi biyaan ku la indi la ti dara ne sharia bi nii la waaye bul kattiñ du nala wax rek famu ko toxale fimu ko toxale budé ci ño xamné min rasulillahi nga marché te nabi kat noné ci dundum diina jangé yakko ci borom der yu wéx yi borom der yu wéx yi ño yak l'islam ëlëk borom der yu wéx yi dañu réew ñi jang ba raw te xéx kat la ñoy ñu koj diina ji ëlëk nga ñew di ku ñuul bëgg xam yoonu ndëng yoonu njub ñu soobele yoon wo xamne du yoon bu njub sol ko ci yow ba mu fess del nga gëm ko ba nangu ko ba doto faale kenn ko la talal loxo pour naan la du nonu ni la koku sax bu amul sens lool ba kersa doxul seen digënté mën na dégg ci yow lu ko neex bu yagalale non ne tiaf mënul juu gertale ni gerte yoy mënul juu de tiaf mënul juu tiaf mënul juu mëna basé de xana ak dafin ma pok moraké waye juu te man gis naa baykat yoo xam ne ñu ngi ruuj ba set la wecc tos ba mu sa raat ñu fab ay saakuy caaf rek ñëw ko di xar mu taw billahi parce que koo xam ne du noppalu du ñu sa lu sarin asantaane mu ngay sa nu mu tere mu ngi koy jéem a bàyyi mais jaarewu ko fi sarin a jaarlu defewu ko fi sarin a defarlu kii kañ caaf la préparé bala nga xam nag ne caaf mënu jiw day fekk uti jiw wees parce que foog ñu ji ba am 3 jours baraadu ba àggal ñu wëri tool yi nag tooba gu ne di unko sa yes na meng bu boobaa uti kii day dama bëggoon yes na meng bu boobaa uti kii day dama bëggoon sariya bi niñ ko fekke mu tëdd ni ñu siiwere ko noonu premièrement gëm borom bi deuxièmement nanguy dogalam man duudu ne naa la wax naa la ko yow ñi ma jegeñ nga wax naa la ne ci baaxal yàlla yëgal naa sama bopp ne teg na ma ci martaba boo xam ne xam naa ne ba ma ci tegee ci baaxaayam sax yàggul dara du ma naqari dara du ma neex lulu neex sama borom lu ma nar lu ma ñor ñor bu teeree uteeg la ma nar la teer gënal ma la ma naroon man li ma bëgg xalifa sama doom lu ma ñor ñor ñor ñor ma jëme ko ëllëg ëllëg ñëw yàlla dogal lu uteeg la ma bëgg la yàlla dogal may gënal la ma bëggoon fuuf ndax moo ma gën a xam sama bopp gën maa bëgg sama bopp ëpp yéen ma ni ci man xëccu mëtu ko yàkkamti mëtu ko yootu mëtu ko yuqantalu mëtu ko ku ne la war ci yow yàlla dina ko def ci yow na mu ware heure ba mu ware fa mu ware jëkkante du tax nga jot ci diib du tax nga ñàkk ko nan tekkeer lu bàyyi yëg nga sunu bopp rek jàmm ji am dootoo añaan doo soxal doo ñaaw njort doo ñiñ ñi doo ne kootul ndax am diw déedéet ñaar yi fa am dara mun la sotti lu yàlla dogal dara dara dara bakkal sabaaram dara du sotti lu mu dogal lu mu dogal lu mu doon mu sotti lu mu dogalul lu mu doon du sotti takku xew-xew yi ak ñu muy xew ci ñoom ak fa muy xewee ba mu koy yeew buum nga dafa naan a naan ba kenn munu cee roj ci dara lu mu yeewaale kenn munu cee roo fit lu mu yeewaale wul nan gore te rafetante njort kenn ku ni sa melow ren mooy sa juwyi daaw ku ne ni nga mel ren moo doon sa yéene ci jaam yi daaw waaw kañ ku ne sa melaw ren duudu sa melaw wi nga mel ren mo doon yéene bi nga yéene woon jaam ji daaw. Li gën te gën a gaaw gën a noppale may temi conférence bi loolu la arrida wal qaba nangu dogale yàlla d' accord ci te muñ li muy am am doole d' accord ko ëpp doole arrida fawqa sabri hadis bi wax na la ko yonent bi dene isa arada allahu xayran bi abdihi btalaahu fa in sabara ijtaba'u wa in rada stafaa'u. Kon istifaawa ngi ci fawqa ittiba'u ittiba'u mu ngi doona istifaa'u istifaawa ngi doona ittila'u yàlla ne nabi ne ne bu yàlla bëggee ci jàmm ak yokku da koy nattu. Su muñee nattu ba mu proposé ko garaate. Su yemul ci muñ nga ndax d' accord ca mu garaade ko parce que asabru arrida fawqa sabri yëgul ne d' accord ëpp doole muñ. Waaw kii muñ yëg ne dafa yëg ne am na lu ko dal dafa yëg ne am na lu ko dal naa muñ muñ du yow da nga ne dunii waaye naa muñ muñ du ci ne dana nii la ki d' accord dana nii la parce que neneen waru la am. Fii nu toll tey ci dimanche ci di lanci weer bi ñetti fan ci avril ci 88 dañuy fukki fan ak juróom ci Cheikh fii nu toll tey jii ñii nu toogee tey jii ñii ñii fi toog ñii nii ñi fi toogee nii ni ma fi toogee ñoom nii kenn ku foog ne leneen mënoon naa am jàppal tey lu dul lii booy boobu julit feneen foo demit loo fa fekkam ñamu soo foogee ne neneen mënoon naa am lu noonu daggal sa kurus dara du yëngut ci nguur gi lu ko neexu. Conférence bi moom maam Adama Massé woon xam nga lu ko tax a yéeg xam nga lu ko tax a yéex di am ñu doon dund te waruñu koo fekke yàlla ne fag ñu defal ñoo ñu dee ba jeex baa mu doon seen daa yére bii du sax te diw deewul ak diw ak diw diw ba mu pare. Conférence bi biñ ko diggee xam nga lu ko tax a yéex ñi ko war a fekke am na ci ñu xëy ñu xëyee fu sori am ñu xëyee fu jegeñ ñu xëyee fu jegeñ ñu ci bokk ñu xëyee fu sori ñu ci bokk dama lay yëgal ne yàlla lu mu lu ko neex moo am lu ko neexul du am waaye nañ noppalu waay nañ noppalu waay tekki suñu ngemb te kat borom bi wax na nu ne suñu borom ne na su fekkoon ne du pexe yi may yàq guddi ginnaaw gu suuf seddee kon àddina asamaan daanu ci ko walaw la dafaau llahi naasa baxdahum di baxdit la fasadati l arde bu dul woon des defender gi ma dëkke man yàlla guddi ndax seetaan nante ci pexe yi may gis kon asamaan daanu ci suuf ci yàqu waaye defuma ko du ma nelaw maa ngi toog rek xam nga lu may fanaane tuug a waaye aacem tuug ci lay fanaan ba faja walaw la defaau llahi naasa baxdahum bi baxdin la fasadati l arde walakin allah sofadana ala alamin tilka ayat llahi natlo alayka bilxaq duudu soxoro soxoro soxor ba maar de taali añaana añaana añaan ba maar de taali siisa siisa siisa siis ba maar de taali tayala tayala tayal ba maar de taali bëggee bëggee bëggee bëggee ba taali bi day taali alors yow ku la mën a defar man wax naa ne yàlla rek ma doon suma buur ni ma baree tooñ man ak ni ma nasaxe ci service ku ma moomoon ku dul yàlla ba tey raafal nga ma man nu bëgg dudu li nga téy ci la ko jox kiko ko jox jëm ko visité ba xam fu mu fëlli ji mais bu ñew rek ma talal la nga nangu te jëmul la geste li ma la jox fu mu juggé na ma ko juggé soko defé di nga réccu ji te fekk yow lay yeddel di dal من الله بيان وعلى الرسول تبليغ وعلينا تسليم كدغل كلول يالا وخول دك كوني سانت مو جوت لي كلول نبي دي نغو وار كو ديغ تانقم لو تاخ يالا ديسيدي نبي جوت لي نين ني نام وحنا ديم اوتو ديسيداسيون بول باب فلي set kenen ku ñaw la min ko lako jotal ñu nara texé di déggal la soobu ci musiba yi am téegal nay ségg ñun ñoo am den di diina amul ben bérenté man yirtaqi khayrul islami diinan bu boba wa huwa fil akhirati min khashirina sadaqa lahu alazim wa balagha rasulullah mustafa al-karim ki yegone ni ay idiyanu amna idiyanu moy diina yu bari façon yi diina du yusiru ala din kul walaw kare al mushrikun yegone lol di nan waye nan nopiuma ñun ñeppa ci deg deg bu and nang ko gem ko ku ci ne aljana nga bu gadem da nonu dudu fu mu fete aljana wete bama ko la ne wala tatigit kay kay xamula fu mu ne xamula na mu mel sama papa da na wax ne bala ma mer nit dik fi morom ma aljana mu gaw diko gem te ko ci non bu ngone ma may la palet abdou djouf bi diko gem te palet bi xam nga fi mu ne xam ni mu mel xamul tax do ko gem leraw ya ci grand de ko mu ne rek dem pare bobu lañ deg gëmul ko ngir ñang ñako yor ma sa aljana mi nga xamul fu mu nekk ni mu mel bi mom gis nga ko ci bet xam nga ne sax pale be ni lañ ko tabex na fi le fete itam mais aljana fu mu fete nu mu mel gendarme ya fa nekk rek ëpp doole yi ci wër bi kër waaji tuuf kon ku la ko dik nga gëm ko yakala ko dik yena yam borom bi dene atuna imma nge bëgg jang xam xam bu sew dudu fofu ci atuna lu ci teggu atuna wa rasula ni tax yeesalatul wa atiyon xam nga ñu bari jumlo amna lu leen jumlo ci ñi deg de sé deg fiq amna lu alquran indi wul nabi indi ko ñu ne fek alquran indi wu ko duñ ko xiwel te li nabi indi ak lu alquran indi ñoyam di tax ñoyam moy yalla dafa asat fele ci atiyon la daf ci asat wa atiyon rasul atiyon na ngeen deggal atiyon dina defi di sax ci alquran di wax nan atiyon topalen la hayalla wa atiyon tingi deg ndigal rasul yonenti bi topé yalla lañ koy def deg ndigal nabi lañ koy def ko deg ndigalam kudul yet nabi di nga reccu bu fekke jeleul ndigal ci nabi ko topé kudul yalla di nga reccu ku mu na do atiyon topé wa to tingi deg ndigal na الرسول جل مكة القرآن نلا آتي الله ورسوله مدينك مديني وآتي عيدي تبالي للين يلا وخ سنعي كلا تبالي للين نبي وخ تيجي ديجنك ني وخي مصطفى موك وخي الله ين غير موني ما ينطقو أن الحواء إن هو إلا وعي يحا ألمه شديد الخوة kar ko tawara fakkal so toge dudu ba xamne yow mukallaf mukallafum julit nga julit amna yu téré yu bari ñu téré ci mom am deet fi ci lakhdru ngey jëkka jang lakhdru bi muy lim yi mu téré muy juroom jenti yef lan la jëkka wax goor mu ne wayarumu akay ay du mënon nga wax lolu ci ko bi ñepp di ko lakhdru mi ci tatu keur gi nena aram na ci mu kallaf mu wax lu dul dekk xam nga bo degge ma sa bo mu ci degg ko bu baax di degglu radio yi di degglu ñi wax ñu di gor yu ñu wara yaakar top te mu woor leen ñom nañu wax du ni mu am fo jëm seen fo jëm xana kañ da nga naan loolu kekk waroon wax mbakamit mais ki mu jàng ne yonent yàlla mohammed dafa am benn yow benn arab ñu jul ñu pare julli taksaan ñëw ci conférence bi kii dama doon nuyoo rek dafa am benn naar bu ñëw ci nabi nekkoon man de dama bëgg a tuub ci sa diine ji waaye condition yi dafa diste bari daf ci bari yoo xam ne daal mënuma koo bàyyi te nee nañu ku nekk ci diine du ko def parce que man dinaa di naan sàngara torop ku ñu mañ carte la tayal naa jóg julli julli guddi jigéen bi ma xeme mit dootuma ca seet dagan naag daganu te itam dinaa di sàcc ma bëggoon nag nga am loo ma ci wàññil ma mën a dugg di def riyada entraînement de ba ma réussir ne bi na ko dinaa la jox ndigal nga bàyyi ngay def lépp boo demee doom del sàcc del seeti kulalewul ku jigéen den carte del tux del naan sàngara waaye bàyyi fen soo décidé rek ne di nga bàyyi fen duggal ci diine ji di def tout mu d'accord ne ko comme yépp kii rek nga ma desel benn waaye benn alim bu bari xam-xam comme permettre mi yépp bii rek a des et dinaa tuub dal yu tuub ci condition yi lan bàyyi fen fen baaxul dudu yooyu mu yàq ñett ko yàq ndaw lu àndoog doolante nangu wula liggéey te bëgg a teraang jeeg ju jong ma ju rafete nangu wula si ba mu kalaf mu dul wax dëgg baaxul da yàq réew parce que dañ lay jëmbale wax loo xam ne amul seen waaw ku yóbbu sa waxuma tàccuwaay sax ku yóbbu xàq tay l'islam moom luñ fiy def rek l'islam lañuy roy nabi ne na bu dëgg génnee ci gémmiñ am lu yëngu lu mu mën a doon nag ñaari loxoy jullit dara ëpp ko doole waaye ñaari point yi ma wax ko alay cheikhu jiite ñu julli lii ma bëgg a gonto maa ngi defe ne dina am njëriñ trop surtout ci nu surtout ci jamono bi surtout ci réew mi wax lu dul dëgg na ngeen ko tudd ci olof waaw kañ baaxul rembaaj baaxul man de ëmmadu wallahi alquran day bañ ku tagg sa bopp am na sax fu insé doon wone boppam ak yusufa alquran ak leen di critiqué dégul alquran ne critiqué mais mujj nañ leen wax ne ñoo ñu sell na ñu sell go xamne nunu lu lay neex dox ajalni ala khazaini al-ard inni la'afishun alim yusuf waxon lolu wa kay nomé ma moy ritay ma rew ñu jupna te man na kalkin ñu lu tax mu waxal bopum jupna ak ndawal Suleyman ji la wax inni la qawiyyun amin foto yu Balkis ba ngay laaj mën na la ko indil bala nga jóg fi ci sebe yi entre naa ko tu jub na du ma ci laal parce que foto yu bi 70 mètres la woon ci guddaay yaatuwaay bi 70 la woon ñu xoom ko wurus ak sabar jadda asafaraan ñu dugal ko ci benn kaw bi ñu tabaxal ko benn magasin bi ñu tabaxal ko magasin bi ñu tabaxal magasin ba muy juróom ñaari magasin bi Balkis pexeem jeexee te mu di roi zabe yi mu ne foog mu fekk Suleyman parce que Suleyman won na ko doole joo xam ne nit amu ko dafa tij nag néeg ba pour dem malaaka yëgal Suleyman ne ko ndaw saa ngi tuub si ndaw saa ngi jóge mel ni masalan Bamako Suleyman a ngi Dakar Suleyman toog na toog ba ndaw si passé te ngeeg passé Thiaroy passé